نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Evet, her cuma günü bu saatlerde bildiğiniz gibi ashabın anlayışına uygun olmak şartıyla Kur'an ve sahih sünnete göre İslam fıkhını görüyorduk. Bundan önceki dersimizde biz sünnetlere değinmiştik. İnşallah devam edeceğiz. Demiştik ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz esnasındaki sünnetlerinden birisi de namaz esnasında elleri göğüs üzerinde bağlamak. Ve demiştik ki Malikiler elleri bağlamıyor. Ancak İmam Malik Rahimahullah belli bir dönemden sonra hakikati öğrendikten sonra, yani sahih hadis ulaştıktan sonra, Allah rahmet etsin, kendisi de bağlamayı uygun gördü. Çünkü diyor ki اِذَا صَحَ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِ. Ancak onun mensupları olan Malikilerin birçoğu, özellikle avam tabaka, elleri göğüs üzerine bağlamıyorlar. Ancak sahih ilme sahip olan ilim talebeleri ve alimler elleri bağlıyorlar. Diyor ki ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن وضع اليدين على الصدر من السنة. Hanefiler, Hanbeliler, Şafiiler ve bu çizgide olan bütün alimler hepsi bil ittifak namaz esnasında rükudan önce ellerin göğüs üzerine bağlanması sünnettir. Ancak rükudan sonra, ey rükuğa gidilip rükudan kalktıktan sonra ellerin göğüs üzerine bağlanması ve bağlanmaması konusunda alimler ihtilafa düştüler. Özellikle Hanbeliler ile cumhur arasında. Ehl-i sünnet ve cemaatın cumhurun mezhebine göre rükudan sonra eller göğüs üzerine bağlanmaz. Ve siz burada görüyorsunuz, Suud'da olduğunuz için genelde görüyorsunuz. Buradaki Hanbeliler genelde rükudan sonra bağlıyorlar. Ancak bazı ilim talebeleri elleri bağlamıyorlar. Niçin? Çünkü cumhurun delillerine baktıktan sonra bakıyorlar ki doğrusu cumhurun görüşüdür. Ve İmam Ahmed bin Hanbel rahimahullah bir rivayetine göre eller bağlanır. Bir rivayete göre diyor ki kişi isterse bağlar isterse bağlamaz. Diyor ki والصحيح diyor ki هو أن يضع المصلي يده اليمنى على يده اليسرى على صدره وليس تحت السرة. Çünkü Hanbelilerin ve Hanefilerin bir görüşüne göre eller bu göbek bağı altındaki yere bağlıyorlar. Ve bunu inşallah biz namazın şeyinde göstereceğiz. Ancak diyor vad'u'l yedil yumna alel yusra alel sadri ba'del kıyami minel ruku' ve hâzi ihtelefe fîhel ulema. Burada diyor alimler bu meselede ihtilafa düştüler. Hangisinde? Ey rükudan sonra. Rükudan önce ehli sünnet vel cemaatin cumhuru ittifak ettiler ellerin göğüs üzerine olacağına dair. Veyahut da göğsün altında. El kavlu el evvel enne vad'u el yedeyn ala sadr ba'd el kıyam min er ruku'. Bu da kimin görüşleridir? Hanbelilerin görüşü. Ey rükudan kalktıktan sonra ellerin tekrar göğüs üzerine veyahut da göğsün altına gelmesi Hanbelilere göre nedir? Sünnettir. Ama cumhura göre sünnet değildir. Ve kâle el-İmam Şemsüddin bin Müflih el-Hanbeli el-Makdisi. Bu İmam Ahmed bin Hanbel'in en meşhur alimlerinden birisi. Diyor ki Finnukat al-Muharrar, onun bir kitabı var bu isimde. Lem yuzkar hukm yedeyhi ba'del rafa' min el-ruku'. Ey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rükudan kalktıktan sonra ondan dolayı elleri tekrar göğüs üzerine bırakıldığına dair hiçbir delil yoktur Aleyhisselatü Vesselam'dan. böyle açık net bir delil yok. Ancak Hanbeliler neye göre rükudan sonra tekrar ellerin göğüs üzerine gelmesini söylüyorlar? Çünkü İbn Hücr radıyallahu teala diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğu zaman tekbiratül ihramı aldıktan sonra ellerini göğüs üzerine bağladığını gördüm diyor. Ve gene bu nedir? Rükudan önce. Ama ihtilaf nerede? Rükudan sonra. Çünkü rükudan önceki kıyam asıldır arkadaşlar. Yani esastır. Ama rükudan sonraki kıyam bu asıl veyahut da esas değil. Dirildikten sonra tekrar aslında sucuda gitmek için yapılan bir itidaldır. Yani bir kıyamdır. Onun için asli bir kıyam olmadığı için İslam ümmetinin cumhuruna göre, daha doğrusu yani Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in cumhuruna göre rükudan sonra eller göğüs üzerine değil, bilakis eller sağa ve sola ne yapılır? Sarkılır. Diyor ki, قَالَ الْاِمَامَ اَحْمَدْ رَحِمَهُ اللّٰهِ Kim bunu söylüyor? Diyor ki, قَالَ الْاِمَامَ شَمْسُدِّينَ بِنْ مُفْلِحْ الْحَنْبَلِ الْمَقْدِسِ Bu imam diyor ki, قَالَ الْاِمَامَ اَحْمَدْ Ahmet şöyle diyor, اِنْشَا اَرْسَلَهَا Kişi dilerse ellerini ne yapar? Aşağıya doğru sar. Kimisi de diyor ki, وَاِنْشَا وَضَعْ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ اَوْ يَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ Kişi dilerse böyle yapar, dilerse böyle yapar. Ama eğer hakikaten onun yanında Aleyhisselatü Vesselam'dan dolayı bir sünnetin olduğunu görmüş olsaydı, acaba bu ihtiyarı söyleyebilir miydi? Veyahut da bu seçeneği. Bu seçeneği söylemezdi. Diyecek ki, tıpkı rükudan önce eller göğüs üzerine konması gerekiyor demesi gerekiyor. Ama Ahmed bin Hanbel rahimehullah onun yanında net bir delil olmadığı için dikkat ediyorsanız diyor ki kişi isterse ellerini aşağıya doğru indirir, dilerse göğüs üzerine bağlar. El-kavlu s-sani ennehu la yuşra vadu'l yedeyni ala's-sadri ba'da'r-ruku'. Bu kimin görüşüdür? Cumhur. Birinci görüş ey ba'da'r-ruku' yada yedihi el-yumna ala yedihi l-usra ve ala's-sadr. İkinci görüş la yuşra'u lehu zalik. Ey rükudan sonra ellerin göğüs üzerine bağlanması onun için caiz değildir. Ve İmam Elbani rahimehullah sıfat salatın nebide diyor ki bu bid'attır. Ve bu sert eleştiriden dolayı buradaki alimler ile İmam Elbani arasında bazı tartışmalar oldu. Ve ona reddiye olarak El-Tüvecri diye bir alim var. Ona reddiye olarak bir risale yazdı. İmam Elbani de ona bir risale yazdı. Ve burada İmam Elbani rahimahullah sünnetten ve diğer alimlerden güzel bir şekilde tespit ederek ve cumhurun görüşlerinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani rükudan sonra veyahut da ashabı, tabi'in ve etba'i tabi'in rükudan sonra ellerin göğüs üzerine koyduğu hiçbir rivayet yoktur. O zaman rivayet yoksa İmam-ı Şafii'nin görüşü budur, İmam Ebu Hanife'nin görüşü budur, İmam Malik'in görüşü budur. Zaten İmam Malik biliyorsunuz daha önce ne de bırakmıyor. Tamam mı? Ve bu çizgide olan alimler hepsi, hatta İmam İbn-i Kayyim el-Cevzi ve İmam İbn-i Teymiye Rahimahullah bu konuda hiçbir şey zikretmiyorlar. Sadece İmam Ahmed bin Hanbel'in bu bir görüşüdür. Ve dikkat ettiyseniz bu görüşte diyor ki dileyen koyar, dileyen indirir. Diyor ki el-vechu s-salis enel ulema zekeru enel hikmete fi vad'il yemin ala'ş-şimal ennehu akrabu lil-huşu'i ve't-tezellul diyor. Üçüncü mesele diyor alimler ellerin göğüs üzerine bırakmanın hikmeti veyahut da sebebi nedir? Çünkü diyor kişi ellerini göğüs üzerine koyduğu zaman diyor kişi Allah'a karşı daha çok mutavazi ve daha çok tezellüle sahiptir. Ve dikkat ediyorsanız bazı şahıslara saygı göstermek istediği zaman ne yapıyorlar? Onlara karşı ellerini üst üste koyuyorlar. Ve özellikle tarikat ehli. Tarikat ehline baktığınız zaman onların şeyhleri huzurunda herkes ellerini ne yapıyor? Böyle ellerini üst üstüne koyup şu şekilde büzülerek önünde kalıyorlar. Ve doğrusu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabın çizgisi bu meseledeki çizgileri şöyle. Namaz esnasında baş dik mi durulur yoksa biraz eğilir mi? Çünkü biliyorsunuz adeten başın dik durulması biraz da mütekebbirlerin işidir. Değil mi? Genelde öyle oluyor. Aleyhisselatü vesselam namaza durduğu zaman gözlerini önüne doğru, yani secdeye doğru bakarak hafifçe şöyle bükülüyordu. Yani şu omuzla baş şeyinden. Bel olduğu gibi duruyor. Yani bel bükülmüyor. Aleyhisselatü vesselam böyle durmuyordu. Bazı tarikat ehlinin yaptıkları gibi. Yok. Bel aynen olduğu gibi düz. Tamam mı? Ancak şu omuzlar baş arası bu şekilde biraz eğiliyordu. Bazılar böyle yapıyorlar. Ve gözler gökte. Ve aleyhisselatü vesselam namaz esnasında gözlerin göğe dikilmesinden sakındırıyor aleyhisselatü vesselam. Diyor ki kişi namaza durduğu zaman göğe bakmasın. Hanefi fukahası diyorlar ki kişi ayakta durduğu zaman gözler kıbleye doğru bakar. Rükuğa gittiği zaman diyorlar ki gözler ayaklara doğru bakar. Sucud esnasında sucuda gitti ya da sucuddan önce sucuda gideceği zaman ya da tahat esnasında diyorlar ki secde yerine bakılır. İmam Ahmed bin Hanbel ve İmam Malik ve İmam Şafii ve bu çizgide olan alimler diyorlar ki ayaktayken yine secde yerine, ve bu çok önemli bir mesele, ayaktayken secde yerine, rükuğa giderken ayakların uçlarına değil yine secde yerine bakılması gerektiğini, tamam mı? Kalktığı zaman yine gözleri secde yerine dikili olacak ve ineceği zaman yine gözler secde yerine bakarak, tamam mı, oraya dikerek ve secdeye gittiği zaman gözler burun ile secde yönüne bakacak. Yani gözler kapanmayacak sucud esnasında ve bazıların ayaktayken ve sucuttayken gözlerini bağlıyorlar veyahut da kapatıyorlar. Diyorlar ki huşu'a daha yakındın diyorlar. Oysa ki ibadet esnasında gözlerin kapanması Yahudilerin adetidir. Biliyorsunuz Yahudiler ibadetlerini yaptıkları zaman gözlerini kapatırlar. Bir de sağa sola ve öne ve arkaya doğru sallanırlar. Bazıları bu şekilde yapıyorlar. Hani ve siz görüyorsunuz bazı Müslümanlar Kur'an okuyor böyle sallanıyorlar. Veya da böyle yapıyorlar. Bu kesinlikle bu caiz değildir. Bu Yahudilerin adetidir. Ve bu ibadeti yaptıkları zaman biliyorsunuz Tevrat'ı elde okuyorlar ve gözlerini kapatıyorlar böyle. Ha, o zaman namaz esnasında ister ayakta olsun, ister sucud esnasında olsun, ister rükuda olsun gözler kapanmaz. Gözler secde yerine bakılacak. Tamam mı? Bir de namaz esnasında kesinlikle sallanmayacak sağa sola. Bazıları namaz esnasında ayaktayken sol ayak üzerine ağırlıklarını veriyorlar. Bazıları sağ ayak üzerine ağırlıklarını veriyorlar. Oysa ki aleyhissalatü vesselam ayaktayken aynen askeri duruş gibi duruyordum. Bu askerlik yapanlar biri yanaşık düzen yapmışsınızdır muhakkak. Tamam mı? Veyahut da sportif olan şahıslar da bunu bilir. Bu yani askerde kişi durduğu zaman ha bu şekilde dimdik duruyor. Sporcular yine o şekilde. Özellikle Çin, Kore, Japon sporcuları durdukları zaman genelde bu şekilde durarlar. Yani bir böyle bir böyle değil. Ve bu kesinlikle bunu yapıyorlar. Ve bazı Şafiiler de yapıyor. Bazı Hanbeliler de yapıyor. Ne yapıyorlar? Ha bu şekilde yapıyor. Ağırlıklarını sol üzerine. Bazen ne yapıyor? Bundan sonra tekrar bunu yapıyor. Ağırlığını sağ üzerine veriyor. Bu kesinlikle bu caiz değil. Hocam denge diyebilir miyim? Dengede duruyor. Efendim? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Dengede duruyor. Dengeyi bozmuyor. He dengeyi bozmuyordu. Yani tam iki ayak üzerinde duruyor. Dimdik. Ayaklar böyle sağa sola bakmayacak. Bunu biz inşallah namazın kılınış şeklinde daha da iyi bir şekilde göstereceğiz. Yani parmak uçları kıbleyi gösterecek şekilde. Yani böyle değil. Eller de bazıları sucuda gittikleri zaman ellerini bu şekilde yapıyorlar. Veyahut da bu şekilde yapıyorlar. Yok. Yine ayak parmakların uçları nasıl kıbleye yöneliyorsa veyahut da yönelmesi gerekiyorsa ellerin parmakları yine o şekilde kıbleye doğru yönelecek. Yani böyle veyahut da böyle değil. وَهَذَا الْمَعْنَى مَطْلُوبٌ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَبُ تَذَلُّلُ veyahut da bu tevazi, mutevazilik diyor, rükudan önce olması gerekiyor. Üçüncüsü diyor ki dua el-iftitah. El-iftitah ey tekbiratül ihrama aldıktan sonra biliyorsunuz Tamam mı? Tam tekbiratül ihramı aldıktan sonra dualar okunuyor. Ve bu konuda tam 13 tane dua var. İstiftah duası, Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı tekbiratül ihramdan sonra yaptığı 13 tane istiftah duası var. Ancak bazı mezhepler, tamam mı? Yani her mezhep belli bir duaya bağlanmış. Özel mesela Hanefiler ne yapıyorlar? Subhaneke'yi okuyorlar. Hanbeliler o şekilde. Hanbeliler de Subhaneke'yi okuyorlar. Ancak %100 Hanbeli mezhebine mensup olmayanlar, alimler veya ilim talebeleri ne yapıyorlar? Bunu çeşitlendiriyorlar. Çünkü bu 13 bazıları farz namazlarında söyleniyor, bazıları gece namazlarında söyleniyor. Şafiiler ise veccehtu vecihi söylüyorlar. Veccehtu vecihi biliyorsunuz ayettir. Aleyhisselatü Vesselam bunu bazen söylüyordu. Ve İmam Elbani Rahimahullah Sıfır Salaten Nebi'de bu 13 taneyi çok güzel bir şekilde delillerle zikrediyor. İnşallah onları tek tek böyle çeşitlerini o an için namazı gösterme şeyinde göstereceğiz inşallah. Ancak burada duanın yani tekbiratül ihramdan sonra yapılan duanın bütün mezheplerin yanında sünnet olduğuna dair burada ne yapıyor? Dikkati çekmek istiyor. Diyor ki ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يسن للمصلي أن يأتي بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. Yani bütün ehli sünnet vel cemaatin fukahası bil ittifak tekbiratul ihramdan sonra istiftah duası yapmak nedir? Sünnettir. Yani vacip değildir. Ve delil şu. Diyor ki قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Bu Hanbeliler ve Hanefilerin söyledikleri dua. Ama gerçek Müslümana gereken veyahut da yakışan şey nedir? Elinden geldiği kadar bu gibi duaları en azından 2-3 veyahut da 4 tane ezberleyip arada bir bunları ne yapmak? Arada bir bunları getirmek. Yani devamlı birisi değil. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bunları hepsini söylemişse o zaman sünnet olan Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığıdır. Ve hatırlıyorsanız biz bid'at derslerinde ne demiştik? Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığını yapmak sünnettir. Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığını yapmak da sünnettir. Yaptığını yapmak sünnettir. Terk ettiği şeyi terk etmek de sünnettir. Onun için sünnete zıt olan her ibadet nedir? Bid'attır. Tek kelimeyle. Sünnete zıt olan her ibadet bid'attır. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı her şey Müslüman için sünnettir. O zaman burada Aleyhisselatü Vesselam çeşitlendirmişse o zaman özellikle davetçiler ve ilim talebeleri ellerinden geldiği kadar bu gibi duaları ezberleyip arada bir bunu, bazen bunu, bazen o, bazen şu, bazen bunu. Tamam mı? İkincisi وَذَهَبَ الْمَالِكِيَ اِلَى كَرَاهِيَ الدُّعَاءَ الْاِسْتِفْتَاحِ. Malikiler bir kısmı diyorlar ki istiftah duasını yapmak mekruhtür. Yani onlar için caiz değil. Ve burada وَحْتَجُّ لِذَٰلِكَ بِحَدِيثِ اَنَسَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْ. Tamam mı? Diyor ki اَنَّ النَّبِيَ صَلَى سَلَّمُ وَأَبَ بَكْرِ وَعُمَرْ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةِ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Hadis doğrudur. Bu hadis sahihtir. Ancak biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam cehri namazlarda ne yapıyordu? Elhamdülillahi Rabbil Alemin'i cehren getiriyordu. Ama Subhaneke'yi veyahut teveccehtü vecihi veyahut da Allah'ıma ba'd beynü beyn hata ve bu gibi duaları Aleyhisselatü Vesselam tekbiratul ihramdan sonra gizli okuyordu. Yani sesli değil. Ve buradaki hadis İmam Malik'in veyahut da İmam Malik'in mezhebine mensup olan bazıları bu hadisi kendilerine delil olarak göstermeleri kesinlikle doğru değil. Niçin? Çünkü Subhaneke Allahümme ve bihamdik veyahut da diğer dualar sesli bir zikir değil. Sessiz bir zikirdir. Tekbiratul ihram imam cehren getirir ama onun arkasındaki imamlar cehren getirmez, gizli getirir. Ve burada özellikle görüyorsunuz Hanbeli mescitlerinde birçoğu imam tekbiri nasıl sesli getiriyorsa birçoğu arkasında onlar da ne yapıyorlar? Sesli getiriyorlar. Bu kesinlikle sünnete aykırıdır. Ha o zaman tekbiratul ihram cemaatla kılınırken imamın cehren getirmesi sünnettir. Onun arkasındaki şahıslar gizli olarak getirmeleri onun hakkında sünnettir. Ve burada istiftah duası imam hakkında da nedir? gizli olarak, ay sessiz olarak okuması sünnettir. Dolayısıyla burada Malikilerin bu hadiste hiçbir delilleri yoktur. Yani delil cumhurun yanındadır. وَكَذَٰلِكَ حَد۪يسِ الْمُس۪ي صَلَاتَهُ فَلَيْسَ ف۪يهِ اِسْتِفْتَاحِ. Ve Malikilerin diğer bir delili de biliyorsunuz Allah Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescitte otururken Arap'tan bir kişi, yani Bedevilerden bir kişi Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine geliyor, namaz kılıyor. Mescide girdikten sonra gidip de Aleyhisselatü Vesselam'a selam vermiyor. İlk önce gidiyor, biliyorsunuz tehiyyetül mescidi kılıyor ve sahih görüşe göre tehiyyetül mescid vaciptir, yani farzdır. Sahih görüşe göre arkadaşlar, mescid namazı farzdır. Kişice mescide girdiği zaman, eğer sünneti evinde kıldıysa, mescide girdiği zaman iki rekat kılması vaciptir. Ama diğer alimlere göre sünnettir. Ve burada diyor ki, hadis el-musi, buradaki namazında kötülük yapan kişiyi, Aleyhisselatü Vesselam'ın ona söylediği deliller, vacip, rükün ve şartlar üzerindeydi. Sünnetler üzerinde değildi. Aleyhisselatü Vesselam burada namazında kötülük yapan kişiyi, kişiye gösterdiği ve öğrettiği şeyler şartlar, rükünler ve vaciplerdir. Sünneti ona göstermedi. Onun için burada İmam Malik'in mezhebine göre diyorlar ki Aleyhisselatü Vesselam namazında kötülük yapan kişiye Subhaneke'yi veyahut da istiftah duasını okumayı öğretmedi. Öğretmediyse o zaman istiftah duası okumak onlara göre nedir? Caiz değildir diyorlar. Ama daha başka hadislere baktığımız zaman bu, yani namazında kötülük yapan kişinin diğer vakitlerde ve diğer zamanlarda Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? İstiftah duasını yapmıştır. Ve şu okuduğumuz dua en büyük delildir. İmam Davud, İmam Ebu Davud bu hadisi rivayet ediyor ve İmam Elbani Rahimahullah sıfat namaz, bu namaz kitabında diyor ki hada hadithun sahih, bu hadis sahihtir. O zaman tekbiratul ihramdan sonra yapılan istiftah duası nedir? Sünnettir. Peki bir kişi bu dualardan birisini ezberlemediyse, yapmazsa bir sakıncası var mı? Hiçbir sakıncası yok. Çünkü sünnet olan duaları terk etmek, tamam mı, kişi hakkında nedir? Günah değildir. Ama o güzel duadan ne olmuş oluyor? Mahrum olmuş oluyor. Evet. Yani sevap almıyor. Ondan sonra diyor ki dördüncüsü ezziyade ala kıraatil Fatiha. Fatiha'dan sonra Kur'an'dan bazı ayetler veyahut da bazı süreler okumak nedir? Sünnettir. Ve burada ittifak var. Elhamdülillah. Bismillah. Diyor ki ittifaka'l fukaha ala ennehu min es-sunneti en yaqra'al musalli ba'da qira'atil Fatiha fi'r rak'atayni'l ulayayn min es-salati şey'en min el-Kur'an. Diyor ki ehli sünnet vel cemaatın alimleri bil ittifak diyorlar ki Fatiha suresinden sonra Kur'an'dan bir şeyler okumak nedir? Sünnettir. Yani vacip değildir. Fatiha'dan sonra hiçbir şey okumazsa bile bir sakıncası yoktur. Ve bundan önceki derslerimize demiştik ki bir kişi İslam'a yeni girdi mesela. Veyahut da Müslümandır, annesinden babasından Müslümandır ama kötü bir terbiye içerisinde olduğu için hayatında namaz kılmadı. Sonra bazı arkadaşların vesilesiyle namazın kılınması gerektiğini öğrenince namaz kılmak istiyor ama zavallının ezberinde Kur'an'dan hiçbir şey yok. Hatta Fatiha suresi bile yok. Bu kişi tövbe ettikten sonra ister kafir olsun ister Müslüman olsun tövbe ettikten sonra namaz kılmak istediği zaman Fatiha'yı bilmiyorsa ne yapması gerekiyor? Öyle. Kim bize hatırlatacak? Ezberlemesi gerekiyor. Ezberlemesi gerekiyor yani. Evet. O zaman ben hatırlatayım. Fatiha suresini bilmeyen bir kişi öğreninceye kadar ister kafir olsun Müslüman olup İslam'a girdikten sonra ister cahil bir Müslüman olup tövbe ettikten sonra namaz kılmak istediği zaman bunu bilmiyorsa o zaman Aleyhisselam diyor ki bu Fatiha'yı öğreninceye kadar Subhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe İllallah ve Allahu Akbar diyecek. Tamam mı? Ama kişi Fatiha'yı bildiği halde bunu söyleyebilir mi? Alimler bir ittifak diyorlar ki yok. Niçin? Rükünlerde neyi zikretmiştik? Kim bize hatırlatacak? Kıraatul Fatiha rüknun min erkanus salat. Ey Fatiha suresi namaz rükünlerinden bir rükündür. Ve en kuvvetli farzdır. Şart da rükündür. Tamam mı? Ondan sonra rükün de şart da farzdır. Rükün de farzdır ama rükün şarttan ve vacipten daha kuvvetlidir. O zaman Fatiha'yı bildiği halde Fatiha'dan başka bir ayet okursa caiz değildir. Ancak İmam Ebu Hanife rahimahullah diyor ki Kur'an bütünlüğünden Kur'an'dan bir şeyler okumak vaciptir. Fatiha suresi rükün değildir diyor İmam Ebu Hanife rahimahullah. Ve Fatiha'nın yerinde Fatiha'yı bilmesine rağmen Kur'an'dan istediğini okuyabilir söylüyor Ebu Hanife rahimahullah. Ama doğrusu delil cumhurun yanındadır. İmam Ebu Hanife'nin yanında değildir. Yani İmam Ebu Hanife rahimahullah bu konuda alimler diyorlar ki bu konuda hata etti. Ama büyük alimler isabet ettikleri zaman iki sevap alırlar, hata ettikleri zaman bir sevap alırlar. Yani İmam Ebu Hanife rahimahullah bu konuda ve başka meselelerde her ne kadar hata ettiyse o hata etmesine rağmen yine Allah Celle Celaluhu ona bir sevap veriyor. Niçin? Çünkü Rabbani alimdir, müştehittir ve Allah Celle Celaluhu bu içtihadından dolayı her ne kadar isabet etmediyse ona ne yapıyor? Sevap veriyor. Bu ister Ebu Hanife olsun, ister Malik olsun, ister diğer müştehitlerden herhangi bir müştehit. Herhangi bir müştehit gerçekten hakkıyla müştehitse içtihadından dolayı günah değil, sevap alıyor. Ancak kimler günah alır arkadaşlar? Kim bize hatırlatacak? Delili görüp de zaten imamına tasupla olan kişiler. Ehsent. Yani imam rahimahullah, imamın bütün şeyiyle tek gayesi, tamam mı? Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde konuşmasıdır. Ama o delil ona ulaşmadıysa veyahut da o delil ona ulaştıysa da onun metoduna uygun o hadis sahih değilse ne yapmıyor? O hadisi mesela almıyor. Veyahut da o hadis ona ulaşmamış. Ama İmam Ebu Hanife'nin gidişinden sonra Ebu Hanife'nin mezhebine mensup olan Müslümanlar sahih delil onlara ulaştığı zaman imamlarının düştüğü hataya o hatayı yaşamak veyahut da o hatayla amel etmek kesinlikle ona caiz değildir. Niçin? Çünkü İmam Ebu Hanife rahimahullah diyor ki اِذَا صَحَ الْحَدِيثُ وَمَذَهَبِ Hadis sahihse o benim mezhebimdir. O zaman onun vefatından sonra ona mensup olan bir kişi, onu taklit eden bir kişi yine Hanefi olsun ama sahih hadis ona ulaştığı zaman Ebu Hanife'nin içtihadını değil Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yaşamakla mükelleftir. O zaman ister Hanefi olsun, ister Şafii olsun, kim olursa olsun, tamam mı? Ebu Hanife'nin hatası ortaya çıktıktan sonra, Müslüman olduktan sonra Fatiha'yı bildiği halde Kur'an'dan başka bir ayeti veya başka bir süreyi Fatiha'nın yerine okursa onun namazı batıldır. Niçin? Çünkü Fatiha rükündür. Altıncısı et-te'min. Et-te'min biliyorsunuz amin kelimesi soruyorum. Fatiha'dan mıdır? Fatiha'dan değil midir? Evet. Amin Fatiha'dan değildir. Onun için amin söylemek nedir? Sünnettir. Dikkat ediyorsanız müellif bunu sünnet bölümüne almış. Diyor ki ittefakal fukaha ala enne te'min ba'da kiraatil fatiha sünnetun. Alimler bir ittifak diyorlar ki Fatiha suresi okunduktan sonra veleddallin oradaki sükun-u ariz üzerinde tecvid kurallarında diyorlar ki sükun-u ariz. Sükun-u ariz üzerine durduğu zaman o zaman veleddallin dediği zaman cehren imam söylüyorsa arkasındaki me'mumlar ey tabi olan kişiler hepsi tek ağızla diyecekler ki amin. Ve burada dikkat ediyorsanız camilerde biz geçen yine değindik. Maalesef-i-şedid. İmam yani imam olmasına rağmen cemaat imam oluyor. İmam cemaata tabi oluyor. Nasıl oluyor bu? İmam diyor ki veleddallin daha adam durmadan arkasındaki cemaat hepsi diyorlar ki amin. Ve siz belki bunun farkındasınız. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Evet. İmamdan önce imam amin demeden onlar amin diyor. Oysa ki Allah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki imam amin dedikten sonra orada hafifçe bir nefes alıyor. Veleddallin dedikten sonra bir nefes alıyor. ondan sonra amin. Diyor ki aleyhisselam, her kimin amini, imamın aminine denk gelirse diyor, tamam mı? O zaman bütün geçmiş günahları onun için affolunur. Diğer bir hadiste diyor ki, imamın amini, bir de meleklerin amini, bir de imama tabi olan kişilerin amini birbirine denk geldiği zaman günahları hepsi affolunuyor. Demek ki burada büyük bir ticaret var. O zaman bu ticaretten veyahut da bu büyük sevaptan mahrum olmaması için imamın amin demesini bekleyecek. Amin dediği an o zaman bazı alimler demişler ki tam onun aminiyle demek. Bazı alimler demişler ki o amine başladıktan sonra arkasındaki şahıslar diyecekler ki amin. Ama ondan önce amin demek kesinlikle caiz değildir. Niçin? Çünkü bu büyük sevaptan mahrum olmuş olur. Çünkü aleyhissalatü vesselam diyor ki imam tekbir aldıktan sonra feyde kebbere ne diyeceksiniz? Siz de tekbir getireceksiniz. İmam tekbir getirmeden önce bir kişi tekbiratül ihramı getirse onun namazı imama tabi olmuş olur mu? Yok. Cemaatten mahrum kalır. Evet namazı sahihtir. Ama imama tabi olmadı. O zaman imama tabi olmak için bütün bunları namaz esnasında yapılan şeyler imamdan sonra imamla beraber değil. Çünkü imamla beraber yapmaya çalışırsa bazen ondan önce inecek veyahut da bazen ondan önce kalkacak. Aleyhisselatü vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki her kim imamdan önce veyahut da imamdan önce kalkar veyahut da iner diyor, korkarım ki onun başı eşek başına çevrilir. Allah korusun. O kadar ki tehlikelidir. O zaman imamdan önce ne yapmayacak? İmamdan önce amin demeyecek. İmama bağlı kalarak amin deyince ondan sonra memun diyecek ki amin. Burada diyor ki لما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه رحمه الله عن أبي هريرة مرفوعا رضي الله عنه إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فقولوا آمين يعني إمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين dedikten sonra siz ne diyeceksiniz? Diyeceksiniz ki آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه يعني bu آمين diyen kişi imamın آمينine denk geldiği zaman ve meleklerin amininden geldiği zaman bütün geçmiş günahları affolunur. Dikkat ediniz arkadaşlar, ne kadar büyük bir mükafat. Bütün geçmiş günahları affolunur. Bir amin demekle. Büyük, o zaman o efendim büyük küçük. Küçük günahlar, büyük günahlar zina, adam öldürmek, ondan sonra alkollü içki içmek, zina yapmak, tamam mı? Bunlar veyahut da zekat vermemesi, tamam mı? Bunlar nedir? Veyahut da namaz kılmaması ve oruç tutması, biliyorsunuz bunlar büyük günahlardır. Ehli sünnet ve cemaatin yanında. Her ne kadar bazı fırkaların yanında küfür ise de. Ama ehli sünnet ve cemaatin inancına göre namazın terki, orucun terki, zekatın terki, tamam mı? Zina, alkollü içki, bunlar hepsi büyük günahtır. Kişiyi dinden çıkarmaz. Ama bunların hükmünü inkar eden bir kişi o zaman dinden çıkar. Ama bazı fırkalara göre, hariciler ve mütezirilere göre bunları terk etmek kişiyi dininden çıkarır. Ha o zaman Müslüman namaz esnasında özellikle cemaata mensup olduğu zaman ve cehren söylendiği zaman şu mükafattan mahrum olmaması için elinden geldiği kadar imama dikkatle dinlemesi gerekiyor. İmam amin dediği zaman orada diyecek ki cemaata uymasın. Maalesef-i şedid şu cami nerede hangi camide kıldıysam maalesef-i şedid hangi camide kıldıysam genelde cami içerisinde olan çoğu İmamdan önce amin diyorlar. Ve bu da sünnete aykırı. İmam bitirdikten sonra biz diyeceğiz yoksa imamdan yani ilk, burada alimler iki şeyi söylüyor. Birisi diyor imam velad dallin dedikten alıyor ya üstünde biraz duruyor ya nefes alıyor. Amin dediği zaman alim bazı alim diyorlar ki amin dedi o da arkasındakiler amin diyecek. Bazı diyorlar ki amin dedikten sonra arkasındakiler diyecek ki amin. Burada en önemli şey ondan önce söylememektir. Tamam mı? En önemli şey ondan önce çünkü onlar ona tabidir. İmam onlara tabi değil ki. İmamı geçmiyor. Yani onlar amin deyip de imam ondan sonra amin dedikten sonra imam onlara tabi olmuş oluyor. Tamam mı? Onlar imama tabi olmuyorlar. Evet. Ve bu hadisi İmam Bukhari rahimahullah sahihinde rivayet ediyor. Ve biliyorsunuz İmam Bukhari ile İmam Müslim'in kitaplarında rivayet ettikleri hadisler ehli sünnet ve cemaatin ittifakıyla sahihtir. Bazı hadisler müstesna. Bazı İmam Elbani rahimahullah Sahih-i Buhari'nin muhtasarında diyor ki 17 tane hadis, yani hafif zayıflığı var. Yani %100 böyle zayıf cidden değil, hafif bir zayıflığı var. Tamam mı? Ama diğer hadisler hepsi sahihtir. El-te'min sünnetun lil-musalli umumen. El-te'min, kişi tek başına namaz kıldığı zaman, tek başına bile olsa, Fatiha'yı bitirdikten sonra amin demesi onun hakkında sünnettir. İster ferd olsun, tamam mı? İster imamla beraber kılsın, ister imam olsun. İmam olsa yine diyecek, imama bağlıyken yine diyecek, tek başına olsa ne yapacak? Yine diyecek. Ancak Hanefi fukahası ve Malikiler demişler ki amin cehren getirilmez demişler. Ve hatta İmam Malik Rahimahullah diyor ki cehri olan namazlarda imam Fatiha'yı okuduktan sonra amin demeyecek. Cehren amin demeyecek. Diyor ki gizli söyleyecek. İmam Ebu Hanife Rahimahullah imam cehren amin der ama arkasındaki şahıslar amin cehren değil. Herkes kendi kendine gizli söyleyecek diyor. Ve burada İmam Malik ile İmam Ebu Hanife'nin dedikleri doğru değil. Burada doğru olan şey İmam Şafii ile İmam Ahmed bin Hanbel ve bu çizgide olan alimlerin söyledikleridir. Bunu da inşallah biz yine o namazı gösterme şeyinde orada daha detaylı bir şekilde delilleri göstermeye çalışacağız. Diyor ki التأمين سنة المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا لكن استثنى المالكية من ذلك الإمام في الصلاة الجهرية أنجق مالكيلر جهري نمازلار دا آمينين يقبيولار استثناء يديولار فإنه لا يندب له التأمين عنده إمام جهرا يبطي نمازلار آمين ديميجك آمين دمسي أرقصندكيلر دا ديميجك إمام أبو حنيفة رحمه ديور كي إمام آمين ديسن ديور جهرا أنجق أرقصندكيلر جهرا amin demeyecekler. Ve siz dikkat ediyorsanız Türkiye'de genelde Türk toplumu Hanefi olduğu için Pakistan'da dikkat ediyorsanız mescitlerinde imamın arkasında cehren amin demiyorlar. Ama imam ne diyor? Cehren amin diyor değil mi? Diyor mu? Genelde demiyor. Olur mu? Bizim oralarda demiyor. Duyamıyorlar hocam. Çok sessiz. Duyamıyorlar. İmam diyorsa da içinden diyor. Sessiz demiyor. Halbuki bu İmam Malik'in görüşüdür. İmam Ebu Hanife'nin görüşü. İmam Ebu Hanife'nin görüşü İmam cehren amin der. Tamam mı? Cehren amin der. İmam Malik cehren İmam Malik'e göre İmam cehren amin demez. Ve Ebu Hanife'ye göre kim cehren getirmez? İmama tabi olan insanlar. Şafii, Maliki ve bu çizgide olan alimler İmam cehren söylediği gibi arkasındakiler de cehren getirmesi lazım. Sünnet müdür? Getirmediği zaman ne olur? Hiçbir şey olmaz. Namazı bozulmaz ve günah da almaz. Ama söylerse, dikkat edirseniz burada İmam Buhari rivayette hadiste olduğu gibi diyor ki فَقُولُوا اَمِينَ فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ الْمَلَائِكَ deyin ki amin. Siz de amin deyin. Ve her kimin amini, meleklerin aminine ve imamın aminine den gelirse bütün geçmiş günahları affolunur. Allah yani hepiniz kimisi öğrenciler müstesna ama öğrenciler de biz puan yönden mesela bu değerlendirmeyi verebiliriz. Yani memur olsun, işçi olsun. Diyelim ki bir yerde memur olarak çalışıyor bir dairede. Başka bir daire diyor ki, bir müdür diyor ki sen bu dairede ne kadar alıyorsun? Diyor ki 10 bin lira. Sen gel bize memur ol ben sana 15 bin lira veririm. Gider mi gitmez mi? Gider. Gider. Öyle değil mi? Öğrenci yine o şekilde. Öğrenciyi puandan değerlendirelim mesela. Diyor ki kim bu soruyu söylersek işte 30 puan vereceğim diyor. Şu sorunun cevabını veren diyor 50 puan vereceğim diyor. Öğrenci elinden geldiği kadar %100 hedefi bulmak için çalışıyor değil mi? %100 30'u almak veyahut da %100 50 almak için uğraşıyor. Öyle doğru mu? Yani bu normal olarak insanlarda var mı yok mu? Evet. Dikkat edin. Peki bu ahiretle ilgili olan bu kadar ticaret için neden hedefi bulmak için uğraşmıyoruz? Neden? Niçin imamdan önce veyahut da imamla beraber söylemiyoruz? Neden? Bütün geçmiş günahlara affolunacak. Bu yani 10 bin riyaldan, 100 bin riyaldan çok çok daha değerlidir. O zaman Müslüman elinden geldiği kadar bu emin meselesinde elinden geldiği kadar imamdan önce değil, imamdan sonra veyahut da imamla beraber söylemeye çalışsın. والصحيح diyor ki لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا. إذا أمن الإمام فأمنوا. إمام أمين درسة siz de amin deyin. فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَ غُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Bu hadisi diye aynı şekilde İmam Bukhari'nin rivayet ettiği hadistir. Diyor ki اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامِ فَاَمِّنُ. O zaman İmam Malik'in söylediğiyle İmam Ebu Hanife'nin söylediği yerinde değildir bu. O zaman İmam Şafii ile İmam Ahmed bin Hanbel ve bu çizgide olan diğer selef alimlerin nedir? Hedefi buldular. Ey İmam amin dedikten sonra herkes arkasında amin söylemesi nedir? Sünnettir. Diyor ki lakin hel yecehar bittamin fi salatil cehriye, bunu anlattık. Fezehebe el henefiye vel malikiye liye ennel ityan bittamin yekun sırran. Malikiler ve henefiler amin kelimesi gizli olarak getirilir. Cehren getirilmez. Ama bizim dinimiz ne ona göre ne buna göredir arkadaşlar. Bunu iyice ne kavramaya çalışın Allah için. Bizim dinimiz İmam Ebu Hanife'nin İmam Ebu Hanife'ye göre, İmam Şafii'ye göre, İbn-i Teymiye'ye göre, şuna göre, buna göre değil. Bizim dinimiz Allah ve Resulüne göredir. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki size iki şey bıraktım. Ona sımsıkı sarıldığınız müddetçe hiçbir zaman sapmazsınız. Bir, Allah'ın kitabı. İki, benim sünnetim diyor. Taraktu fikum amran. Len tadillu in temessektum bihime. Kitab Allah ve sünneti diyor aleyhissalatü vesselam. Din budur. Onun için imamları dikkat ediyorsanız hadisin varlığında hiçbir zaman içtihada ve kıyasa gitmiyorlar. Hadisin varlığında kal Allah kal Resulullah diyorlar. Hadisin yokluğunda kendi kıyaslarını veyahut da içtihatlarını yapıyorlar. O zaman delil ortaya çıktıktan sonra Müslümanın kendi imamını taklit etmesi tek kelimeyle cahilliktir ve taassuptur. Ve Müslümanın taassubu sadece ve Allah Resulüne olması gerekiyor. Taassup imamına, hocasına, memneğine, tamam mı? Yapması kesinlikle caiz değildir. Müslümanın taassubu kal Allah'a, kal Resulullah'a olacak. Allah'ın söylediği, Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediğidir. Ve bunu dört imam, bunu bizzat basa basa söylüyorlar. İza sahhel hadith, fehuve medhebi. Ve bunu ben acizane olarak, dikkat ettiyseniz bunu bir ders olarak bunu yaptık. Dört imamın bu konudaki görüşlerini tek tek beyan ettim acizane. Hocam toparlayalım mı? Eğer bu kuru uzayacaksa. Tabii sünnetler çoktur. O zaman burada kalalım. O zaman vakit bittiğinden dolayı burada dersimize son veriyoruz. Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse inşallah tekrar bu konuya devam edeceğiz. Hadi Allahu alem. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barak ala nebiyyina Muhammed ve aleyhi ve sahbihi sellem ecmaîn. Subhanakallahumma ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Hocam soru sorayım. Ha buyurun. Buradan soru sormak isteyen, kafasına takılan veyahut da ek yapmak isteyen, bakınız arkadaşlar. Yani herkes açık olması gerekiyor. Biz yani burada ben konuşuyorum diye illa de benim söylediğim olacak diye bir kaide yok. Kimin yanında hak varsa hakkı beyan etmekte serbesttir. O kişinin söyleyeceği, bize beyan edeceği hak gerçekten haksa, o hak bizim de, onun malı olduğu gibi bizim de malımızdır. Biz hakka bağlıyız. Tamam mı? Ek yapmak isteyen, tamam mı? Mesela veyahut da ben konuşurken hatalı konuştuysam düzeltmek isteyen, yine bu konuda ben Allah'ın izniyle hiç yani rahatsız olmam yani. Daha doğrusu sevinirim. Hocam, 5. maddeyi kaçırdım herhalde. 4. maddede dediniz ki Fatiha'dan sonra Kur'an'da ayetler okumak. Dördüncü sünnet. Sonra Fatiha sonunda amin demek. O arada bir sünnet vardı. Kaçırdım ben onu. Beşinci sünnet neydi? Kaçırdım ben onu yani. Fatiha'dan sonra mı? Şimdi dördüncüye şey dedin. Üçüncü sünnet tekbiretül ihramdan sonra istihdaf duası. Sübhaneke okumak. Üçüncü sünnet. Dördüncüsü Fatiha'dan sonra Kur'an'dan ayetler okumak. Beşincisi ne? Onu kaçırmış. Dedik temin. O yani amin mi? Evet. O zaman ben 6 olarak yazmışım. 5 tane mi işledik bugün? Evet. 6'ya geçmedik. Evet. Emindi. Tamam o zaman. Kaçırdım ya. Hocam müsaadenizle. Biz... Şöyle şuraya gidelim. Sizin her şey yoktan var mı? Her şey yazmak var mı? Tamam içine var. Evet. Hoş geldiniz. Siz izindeydiniz. Yani biliyorum hocam temelli Allah kısmı eder. Niye? Hayırdır inşallah. Valla şartlar ne gerektirdi? Ben de tembelliğe gitmeye karar verdim. Niye? Yani anlaşamadım Türk şimdi. Diyorum, ama sürekli diyorlar, böyle eller. Bu hangi mezhepte var? Yani hiç el bağlar, Allah-u Ekber'den sonra sürekli böyle eller. İşte Malikiler, ben değindim acizane. Hiç bağlamıyorlar. He, yani. Malikiler ve ben Şiileri konuşmak istemiyorum. Çünkü Şiiler bizim, yani bizim şeyimizin dışında olduğu için onu hiç zikretmeye gerek yok. Çünkü zikredersem sanki hakmış gibi bizi. Biliyorsunuz Şiiler itikadi yönden bile Ehl-i Sünnet ve Cemaat'a muhaliftirler. Biliyorsunuz. Şiiler Ebu Bekir'i tekfir ediyorlar. Umar'ı tekfir ediyorlar. Osman'ı tekfir ediyorlar diye sahabileri tekfir ediyorlar. Ayşe'yi tekfir ediyorlar ve diyorlar ki zaniyedir. Tamam mı? Ve Kur'an eksiktir. Kur'an'da eksiklik var, fazlalık var. Yani Kur'an'ı Ansar ve Muhacirin istediklerini kaldırdılar, istediklerini getirdiler. Ne yaptılar falan. Ve diyorlar ki Şiiler, yani daha doğru bunlar, bunlar Rafizidir aslında, Şii değildir. Yani Şii demek yani taraftar demek. Bunlar Ali taraftarı olmuş olsalardı bunlar, Ali'nin uyduğuna uyacaklardı. Çünkü biliyorsunuz Ali Ebu Bekir'e biat etti, Umar'a biat etti, Üthmen'e biat etti. Ve Ali kızını Umar'a Umar'la evlendirdi. Ali'nin Umm Kulsum kızı var. Umar'ın karısıydı. Tamam mı? Yani o Ali, yani Ebu Bekir ve Umar bunlar kafir olsalar Ali kızını ona verir mi? O zaman bunlar Ali taraftarı değil. Aynı Hristiyanlar gibi nasıl diyorlar ki biz Mesih'iyiz diyorlar. Yani Mesih taraftarı. Bunlar Mesih taraftarı değil. Bunlar da Ali taraftarı değil. Ali taraftarı olan Ali'nin uyduğuna uyarlar. Değil mi? Bunları tekfir etmek konusunda ne yapmamız lazım? Biz, ben bu tekfir meselesiyle onlara karşı bir şey söylemem. Kimse, yani ben böyle bir yetkim yok. Yani kimseyi tekfir edemem. Ama bunların küfre düştüklerini açık bir şekilde söyleyebilirim. Yani hasıl olmamış mı hocam? Hüccet hasıl olmuş, başkası olmuş bunlar. Efendim? Yani hüccet hasıl olmamış mı bunlar şimdi? Bilmiyorum ki, ben olup olmadığını ben bilmiyorum şahsen. Şia alimleri... Onun için tekfir, tekfir meselesinde ister Sünnilere karşı olsun, ister Şiilere karşı olsun, o konuda söyleyecek bir yetkim yok. Yani ben bir bu konuda yetkili değilim. Lazım. Yetkini verilmesi lazım. Ben bu konuda yetkili değilim. Yani ben sadece anlatırım. Ama bu şu kafirdir, bu zındıktır, bu memnun. Bu benim yetkim değil. Bazı gençler bunu konuşuyorlar. Mesela tekfir ediyorlar. Ben yani bunu ben acizen açık söyleyeyim. Yani ben bu konuda yetkim yok. Ben kimseye kafir diyemem. Ama bunların küfre düştüklerini, şirke düştüklerini söyleyebilirim. Ama dikkat ediyorsanız ben size bir kaide öğretmiştim. Bu usul fıkıhta usulcular burada ittifak etmişler. Diyorlar ki لَيْسَ كُلْ مَنْ وَقَعَ فِي الْكُفْرِ وَقَعَ الْكُفْرُ عَلَيْهِ. Tamam mı? Her küfre düşen, tamam mı, İlle de kafir oldu diye bir kaide yok diyorlar burada. Çünkü bu adam kafir olabilir, kafir olmayabilir. Evet, küfre düştü, şirke düştü. Ama gerçekten küfre düşmekle, şirke düşmekle gerçekten kafir oldu mu, dinden çıktı mı, çıkmadı mı? Bu birçok önlemler var. Bunu biz kardeşlerimizle bunu işledik. Ve bu konuda alimler 7 tane engeli öne sürmüşler. Bu 7 engelden birisi bu kişide mevcut ise, o adam her ne kadar küfre ya da şirke düştüyse bu adam dinden çıkmaz. Niçin? Çünkü mazereti var. Ama mazereti olmaksızın şey düşerse mahvedilmiyor değil mi? Efendim? Mazeret olmaksızın şirk işlerse... Tabii canım. Mazereti yoksa büyük şirk kişiyi dinden çıkarır. Ama yani biliyorsunuz nasıl sünni avam tabakası, sünni imamlara muhalefet ediyorlarsa birçok şeyde, Şii tabakası da birçok şeyden Şii, yani Şii alimlere muhalefet ediyorlar. Yalnız bunlar, yani hakikat budur. Gerçekten bunlar itikadi yönden, inanç yönden gerçekten sapmışlar yani. Ehl-i Beyt'in Hazreti Peygamber değil de diğer bütün peygamberlerden daha üstün olduğunu söylüyorlar. Doğrudur. Allah Aleyhisselatü Vesselam doğrudur. Allah Aleyhisselatü Vesselam bütün peygamberlerden üstüdür. Üstündür. Efendim? Hazreti Hasan'a da bir şey ailesi istiyor. Ha. He, anladım. Bu doğru değildir. Bu doğru değil. Şeyi sormak istiyorum. Bir tane arkadaşım var. Sürekli böyle bidatçı olan şeyler yapıyor. Kendisini uyardığım zaman kızıp gidiyor. Bu benim sorumluluğuma girer mi ondan sonra? Sürekli kızıyor ve inanmıyor. Yani hazır değilse, tamam mı? Kibar bir dille söylüyorum, yine kızıyor. O zaman sen yani kızıyorsa, sen hakikati madem ki kibar bir dille söylüyorsan, yine söylemeye devam et. Aramız bozuluyor mu? Ha, yok bozulmasın canım. Yok ben bozmuyorum. Kendisi sinirlerine gidiyor. Tamam sinirlensin. Bir var mı? Şeker gelmiyor. Senin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Abi ben de var. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki مَنْ رَعَى مِنْكُمْ مُنْكَرَ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضَعْفُ الْاِيمَانِ Tamam mı? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizden biriniz bir kötülük görürse onu ilk önce eliyle değiştirsin. Bu kötülük küfür olabilir, şirk olabilir, bidat olabilir, ne olursa olsun. Tamam mı? Diyor ki ilk önce eliyle değiştirsin. Eliyle değiştiremiyorsa tamam mı? O zaman diliyle anlatsın. Diliyle anlatamıyorsa tamam mı? Anlatamıyorsa o zaman kalbiyle boz etsin. Ve özellikle fusku fucuru olan şahıslarla kalkıp oturmak caiz değildir. Örneğin alkollü içki içen bir şahısla arkadaşlık edinmeyeceksin. Kumar oynayan bir kişiyle arkadaşlık edinmeyeceksin. Sigara içen. Hatta sigara içen kişilerle bile sık sık bir şekilde mesela burada sigara içiyorsan orada oturmaman lazım. Oturamazsın orada. Sigaranın içildiği yerde bir Müslüman oturması kesinlikle caiz değildir. Mesela diyelim ki orada iskambil oynuyorlar. Sen de burada oturuyorsun onları seyrediyorsun. Seninle onun arasında hiçbir fark yok. Sen de günahkar onların. Burada sigara içiliyor. Sen de burada duruyorsan, masusuyorsan demek ki sen de buna razısın. Tamam mı? O zaman ne yapman gerekiyor? Oradan ayrılman lazım. Mecbursan. Eğer mecbursan artık senin hakkında karar verecek Allah Celle Celaluhu'dur onun. 22 futbolcu kalanı yolcu. Sigara içenleri görünce uyarıyoruz hocam. Diyor ki haram diyor. Ama diyorlar ki yok diyorlar. O haram değil. Mekruh diyorlar. Sen de kabul etmiyorlar ya. Evet. İlk önce elle. Bu elle düzeltene kastetmiyor değil mi? Yani elle mesela bu el meselesi biliyorsunuz. Mesela bir baba, bir koca kendi evinde veyahut da bir patron kendi iş yerinde veyahut da bir müdür bir dairesinde veyahut da dışarıda polisler. Şimdi sen mesela polis neden sorumludur? Dışarıdaki şeylerden sonra ama bir vatandaş dışarıda vatandaşa karışamaz. Örneğin adam tutmuş mesela buferin yanında adam kaldırmış rakı içiyor mesela şarap içiyor. Sen gidip de onu elinle mesela onu kıramazsın, şey yapamazsın, değiştiremezsin. Çünkü bu senin görevin değildir. Bu kimin görevidir? Polisin görevi. Polisin kanununa göre de bu yasak değildir. O zaman sen kendine bakacaksın. Sen bu adamı tanıyor musun? Eğer hakikaten tanıyorsan ve ona söyleyeceğin zaman bu senin söyleyeceğinden daha büyük veyahut da daha kötülük bir şey yapmayacağını biliyorsan o zaman ne yapacaksın? Yaklaşacaksın ve ona anlatacaksın. Yok bunu tanımıyorsan ve ona söyleyeceğin zaman senin bu söyleyeceğin emri bil maruf nehyi münkerden daha kötü bir şey yapacaksa örneğin dinine küfür edecek, Allah'ına küfür edecek, senin annene şununa veyahut da tutup mesela şişeyi kafana vuracak böyle bir şey hissediyorsa ne yapmayacaksın? Karışmayacaksın. Orada kalbinle buğz edeceksin. Ama bir baba kendi evinde, bir koca kendi evinde burada çoluk çocuğundan gördüğü bir kötülüğü eliyle müdahale edecek. Örneğin çocuk mesela açıyor televizyonu mesela diyelim ki kötü bir dizi seyredecek. Burada baba veyahut da anne üzerlerinde bu şeyi açmaları için müdahale etmeleri farzdır. Niçin? Çünkü bu dizi ahlaksız bir dizidir. Bunun bir faydası yoktur. Daha doğrusu bunun kötülüğü vardır. Hepsinin ahlakı tamam hocam dizidir. Veyahut da mesela daha başka bir şey. Mesela açıyor radyoyu veyahut da yine televizyonu. Mesela müzik dinliyor. Diyelim ki bir ses sanatkarı dinliyor. Veyahut da devamlı takip ettiği bir ses sanatkarı var. Biliyorsunuz bazı gençler veyahut da genç erkek olsun, kadın olsun. Bazı artistleri işte seviyorlar mesela. Seslerinden, şekillerinden, saçlarından, giyim vaziyetlerinden mesela bakıyorsun filan kız filan artisti taklit ediyor, kadın artisti. Filan genç erkek filan genç artisti taklit ediyor mesela. Ha o zaman mesela bu müziği açmak istediği zaman babaya düşen görev eliyle müdahale etmesidir. Diliyle değil. Eliyle müdahale ettikten sonra ondan sonra diliyle oğlun, kızın bak bu haramdır, caiz değildir, şudur budur. Peki diyeceksin ki ya televizyon olduktan sonra artık sen hakim olamazsın ki. Veyahut da, mesela sen gittikten sonra yine bakarlar. Tabii ki bu babanın evdeki olan siyasetidir. Kendi evinde ne yapması gerekiyorsa baba kararını alacak. Televizyon almayacak. Yani bu televizyon evinde çoluk çocuğuna zararı var mıdır yok mudur? Kendisi kestirecek ve kendisi ne yapması gerektiğini kendisi karar alacak. Tamam mı? Yok, eğer çoluk çocuğu gerçekten şu, bu konuda şuurludurlar. Babaları olmadıkları zaman açmayacaklar veyahut da olmadıkları zaman ahlaksız filmlere bakmayacaklar. Yani faydalı şeylere bakacaklarsa bu konuda anne baba çocuklar gerçekten anahtar onların ellerindeyse o zaman televizyonu almakta. Alimler diyorlar ki bir beis yoktur. Yeter ki seyrettikleri programlar ahlak bozucu programlar olmasın. Ve burada alimler yani burada bazı kanalları söylüyorlar. Mesela Mecid kanalı var. Ve bu gibi kanallar, bazı kanalları sayıyorlar. Programları sadece İslam. Musika yok, müzik yok, şu yok, bu yok. Sabahtan akşama kadar hatta bazıları 24 saat açıktırlar. Duyuru cennet. Yani ben valla kanalları tanımıyorum, hocam, bilmiyorum. Doğru. Benim evimde televizyon yok, onun için bilmiyorum ne var ne yok. Ama bazı alimlerin, yani ders esnasında alimlerin fetvalarını görüyoruz. Bu eneşitleri bile alimler haramlaştırıyorlar. Çünkü eneşitler bile aynen ses sanatkarları gibi dalgalandırarak, uzun hava yaparak şey yapıyorlar. Mesela burada Şeyh Al-Fawzan, Allah sizden de ondan razı olsun, diyor ki la farka beynel neşid ve beynel agani diyor. Neşid ile şarkılar arasında hiçbir fark yoktur. Niçin? Ve hatta Türkiye'mizde ben gördüm, izine gittiğim zaman görüyorum. Bazı ses sanatkarları Türkiye'de bu ses sanatkarlıklarından vazgeçmişler. İlahi söylüyorlar. İlahiyle beraber çıngır mıngır aletlerini çalıyorlar. Bunu siz hiç gördünüz mü? Allah Allah Allah ding ding ding ding adam çalıyor adam. Ünkursumsa diye, ünkursumsa maliş diyor. Hocam, efendim? Düf sadece kadınlara caizdir. Bir de düfün biliyorsunuz düf şöyle yuvarlak içinde bazıları şey koyuyorlar böyle halkalar koyuyorlar. Vurduğu zaman o halkalar birbirlerine vurarak yine ses çıkarıyor. Böyle müziksel bir ses çıkarıyor. Alimler diyorlar ki düf kadınlara mahsustur ve kadınların kullanacağı düfte bu gibi halkalar olmaması lazım. Yani sadece düf olacak. Ve bu düf kadınlara has, erkeklere değil. Ya dinlemekten mi? Efendim? Erkeklerin dinlemesi de mi? Tabii canım diye eğer böyle müziksel bir çalgıysa onu dinlemek caiz değil tabii. Yani tabii. Enstrümanlar falan hepsi haram. Efendim? Enstrüman mesela bağlama, gitar, fotoğraf şeyler. Tabii hepsi haramdır. Yani müzik aletleri hepsi. Hatta ya, Aleyhisselam bir hadis ediyor ki, öyle bir, diyor ki öyle bir gün veya öyle bir zaman gelecek ki diyor, benim ümmetim diyor, tamam mı? Zinayı ve çalgıyı ve içkiyi helal kılacaklar diyor. Nasıl helal kılacaklar? Bu alimler bu hadisi şerh ederken şöyle söylüyor. Buradaki tehlil bazıları yani hüküm babından değil de istima babından. Nice Müslümanlar var mesela adam Müslümandır, namazdır, niyazlıdır ama bazen arabaya çıktığı zaman bakıyorsun ki radyoyu açıyor, müzik dinliyor. Veyahut da yanında kaset var. Ya diyorsun ki acayip nasıl oluyor? Ya hocam diyor bir saat kendine, bir saat Rabbine diyor. Hocam camiden geliyor, açıyor, ümkursum çıkıyor, ümkursum maalesef diyor. Yani tabii ki bu doğru değildir tabii. Yani bu doğru değil. Namazlıdır, niyazlıdır. Yani nice Müslümanlar var. Yani gerçekten maşallah takvalıdırlar. Namazlarında, niyazlarında yani böyle büyük haramlar işlemiyorlar. Ama işte bu müziğe geldiği zaman, sigaraya geldiği zaman bakıyorsun ki adam müzik dinliyor. Sigara içiyor mesela. Demin Ahmet Hoca'nın söylediği gibi diyor ki sigara mekruhtür. Savunuyor. Ve Türkiye'de biliyorsunuz şeyhler, alimler sigara mekruhtür diyorlar. Bizzat yani benim ders aldığım üstadlarım var. Arapça lügatında yani kavaid dedikleri sarf-ı nahude. Camide bize ders veriyor. Caminin içinde kutuyu açıyor, sigara içiyor, bize ders veriyor. Cami sigara dumanı doluyor. Sigara için ne diyordu? Adıyaman'daki mekruhtür diyorlar. Adıyaman'da gerçi dumanlı. Öyle diyorlar. Tabii ki bu böylesi Müslümanlara yakışmaz tabii de. İşte hocamın bu söylediği soru şuydu. Hani el, yani el hadisesi, birincisi el kime aittir? Biz dedik ki bir öğretmen kendi sınıfında eliyle müdahale edebilir. Tabii ki eğer devletin kanunlarına aykırı değilse. Devlet kanunlara aykırıysa öğretmen artık böyle inkar edici değil veya başka bir üslupla müdahale edebilir ve siz öğretmen olduğunuz için bu daha iyi bilirsiniz. Tamam mı? Çünkü öğretmen... Şimdi biz, yani biz bu sıralama biraz bize şey geldi. Benim mi senin hocam? Bir defa da burada yazın. Biz genelde söylemeyi tercih ederiz. Önce söyleriz, ondan sonra görüşecek. Yani önce nasihat ederiz. Ben tabi götürürüz. Hocam yani şey şu, el müdahale ettiği insanı varsa el yoksa dinleyecek. Yok, mesela şimdi diyelim ki sen evde oturuyorsun, oğlun mesela, sen onun sigara içtiğini bilmiyorsun. Ve bir gün fark ettin, ben aradım biraz açmadı, sonra siz aşağıdaymışsınız. Mesela sen baktın ki koku geliyor, evde bakıyor, şöyle bakıyor, buraya bakıyor, bir şey yok. Veya ki hamama girmiş mesela sigara içiyor. Tamam mı? Hı? Veyahut da balkona çıkmış sigara içiyor. Onu gördüğün an oğlum sigara içme mi diyeceksin? Yoksa hemen elinden alıp atacak mısın? Oğlum sigara içme diyeceksin. Ve bu ona karşı yumuşak davrandığın için senden korkmadığından dolayı bu gibi şeylerde mesela icabında atar da belki atar. Böyle çocuklar var ki atmıyor. Yani diyor ki, niçin benim hürriyetime karışıyorsun diyor. Ne yapacağız? Yani içiyor, o an içmiyor. Elde sigara var. Ne yapmamız lazım? İşte, elde nasıl müdahale? Dövmek mi? Elle yok, yani dövmek mi? Değil. Yani o münkeri elinle mani olacaksın. Mesela sigarayı elinden alacaksın. Aldıktan sonra, ondan sonra ikinci merhaleye geliyor. Ondan sonra dininle anlatacaksın. Nasıl? Artık ha, işte bak bu zararlı olduğunu, hem tıbbi yönden zararlı olduğunu, İslami yönden de... Burada şey değil yani... Elle yapıyorsan, yapamıyorsan sözle değil. Önce elle, sonra sözle. Yani ikisi olmak zorunda. Tabii hani önce elle yapamıyorsan, sözle yapamıyorsan kalple değil. Elle müdahale edeceksin, sonra sözle işte müdahale edeceksin. Buradaki müdahale yani duruma göre. Mesela demin dedik ya. Mesela sen çarşıda gidiyorsun, adam kaldırmış büfenin yanında rakı içiyor mesela. Burada... Yani sen bakarsın şöyle, bu adam şekli mekli veyahut da tanımıyorsan sen dille bile anlatamazsın. Çünkü dille anlatırsan adam şişeyi kaldırır kafana vurur veyahut da ilk söyleyeceği ise sarhoş ise özellikle senin dinine ve senin Rabbine küfredecek. Buz edersin onu. Burada ne yapacaksın? Üçüncü merhaleye geleceksin. Orada kalbinle buz edeceksin. Mesela otobüse çıktın ve Türkiye'de biliyorsun otobüslerde, arabalarda hep ne yapıyorlar? Müzik çalıyorlar. Ya hiç çıkmayacaksın otobüse, bütün otobüslerde çalıyorlar genelde. O zaman oraya çıkmakla mecbur olduğun için ne yapacaksın? Kalbinle sen bu müziğe karşı rahatsız olacaksın. Kalben hiçbir zaman razı olmayacaksın. Biz nice arkadaşlar görüyoruz. Adam yanında arabaya biniyor, müziği çalıyor. Hiç rahatsız olmuyor. Demiyor bunu söndür, bu haramdır, bu şeyledir. Ve adam ya devam ediyor. Gayet normal bir şekilde. Veyahut da sigara içiyor onunla beraber. Ya değil mi? Bak bu sigara beni de rahatsız ediyor. Tamam mı? Tıp bende sakıncalıdır. Çok şükür sigara içiyor. Şerhan da caiz değildir. Bunu da söylemiyor. Ve kendi evinde getiriyor. Herkesin önüne bir kul tablası da koyuyor. Hocam o kadar müzik indirmiştim ya. Yapmayın. Efendim? O kadar müzik kaydetmiştim diyorum. Yani bir de bakıyorsun ki her evde bazıları her sigara içen adamın önüne bir kul tablası da koyuyor. Evet. Bazıları kendileri sigara getiriyorlar. İkram. Misafirlere aynen ikram ediyorlar. Evet, bizim çocuklara bile ikram ediyorlar. Hocam yani. Doğuda özellikle taziyelerde falan yanıp kumandan şey olmaz yani. Sırada bazı yerlerinde diyorum dumanda yani bakınız yani en yani insanın en çok ölümü hatırlayacağı vakitlerde bile Allah'a isyan ediliyor. O zaman şey diyeceğiz değil mi hocam? Elle imkan yoksa dille demeyeceğiz. Yani el sonra dil imkan yoksa elle imkan yoksa ondan sonra dininle anlatabiliyorsan dininle anlatacaksın. Yok. Dininle anlatmak istediğin zaman yine zarar göreceksen yine yapmayacaksın. Çünkü alimler diyor aleykümselam. Çünkü alimler ne diyor? Diyorlar ki hani kaş yapayım derken gözle çıkarmıyorum. Ali nereye gidiyorsun? Ahmetlere çıkmamız gerekiyor. Sen eve gitmeyeceksin. Yok. Buradan mı kalacaksın? Evet. Abbas Yorcu. Abbas Yorcu. Kim Abbas? Uşak. Sen mi? Ne zaman? Pazar günü. He? Pazar günü. Pazar günü, pazar günü. Evet. Allahu Ekber. Böyle erken. Bitti her şey. Çıkışa mı gidiyorsun? Çıkışa gitmiyorum ama gelmemeye gidiyorum yani. Dinleme şansı. Dedim ki bugün gideceğim. Pazar günü. Bugün gideceğiz. Kaçta? Pazar günü. Kesin dönüş mü abi? Kesin dönüş mü? Niyetimiz öyle. İzinli de şu an. Nereye, hangi şehre gidiyorsunuz? Osmaniye. Hadi hayırlısı. Orada ne iş uğraşacaksın belli mi? Bakalım biraz dinlenek de. Ondan sonra. Evet. Tek tek dökülen insanlar bunlar. Ya eziyorlar, boğuyorlar insanı. Yaşatmıyorlar, nefes aldırmıyorlar. Nasıl, ne yapacaksın? Hocam. Az önce dediniz ki sünneti evde kılmışsa zahmetin mescidi kılmaz. Sarkaç diyeceksin bize. Sünneti kılmamışsa evde. Sünneti kılmadıysa sünneti kılar, o zaman namaz ondan sakıt olur tahiyyatın mescidi. Çünkü gaye mescide girerken namaz kılmaktır. İster sünnet olsun, ister tahiyyatın mescidi olsun. Mesela girdi baktı ki imam namazda duruyor, imama tabi olacak, o zaman tahiyyatın mescidi sakıt olur. Veya tıkılmadıysa daha namaz kameti gelmemiş mesela, sünnetle meşgul oluyor. Yine tahiyyatın mescidi senden sakıt olur. Bu temin yatırmış değil mi? Onu da zorlaştırıyor yani, vekalet vereceğim, kolaylaştırmıyor ki. Bir vekalet vereceğim, müessese olacak, müessesen her kaim olacak, bütün evrakları eksik olmayacak. Ondan sonra aleyhisselatü vesselam cuma namazı derse olacak. Bu bizim önümüzde, bu bizim derslerimizin içinde var bu cuma namazı. Çünkü namazla ilgili olduğu için, fıkıhla ilgili olduğu için. Biliyorsunuz aleyhisselatü vesselam vefatından sonra, daha doğrusu üç zamandan sonra yani ashablar, sonra alimler bu meselede ihtilaf ettiler. Ben şunu yaptım. Şafiiler, Hanefiler falan. Şafiiler diyorlar ki tahtiz beyanatı yaptım. Yani büyük mescitlerde namaz kılmıyorsa, değişik mescitlerde namaz kılmıyorsa, o zaman o büyük mescidin dışındaki diğer mescitler İmam cumayı kıldıktan sonra şafiilere göre bir kişi mihraba girer ve herkes ona tabi olarak cemaatle öğle namazı kılması gerekiyor diyorlar. Yani bu zorun ahir şeye göre, yani bilere göre. Bunlar